الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء، فالق پھاڑنے والا، فا لام قاف سے اسم فائل ہے یہ. الحب دانا، سیڈ کے معنوں میں، اس کی جمع حبوبن ہے، غلے اور اناج کے لیے آتا ہے، گرینز. النوا کھجور کی گٹھلیاں، اس کی واحد ہوتی ہے النوات، جسے تاء مربوطہ ہے نا، النوات. الحی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے. المیت مردہ، سکنن تسکین کے لیے، آرام راحت برکت جس سے سکون حاصل ہو. حسبانہ حساب کے لیے. تقدیرہ اندازہ، مقدار مقرر کرنا، کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے. جو تقدیر قسمت کے طور پہ ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا اندازہ ہے کہ اسی کے مطابق اس جہان کو وہ چلا رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ ختم ہوگی دنیا. مستقرن قرارگاہ، قرار سے ہے قاف را را، تو مستقل ٹھکانے کے معنوں میں آتا ہے. اسم ظرف مکان، پھر اس کی ہم ڈیٹیلز انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے. مستودع حفاظت کی جگہ، امانت رکھنے کی جگہ، یہ بھی اسم ظرف مکان ہے. حدیرہ سبزہ، جو سبزہ دانے سے پھوٹے وہ اکثر شاخدار ہوتا ہے. متراکبہ، ایک دوسرے پر سوار. را کاف با سے، وہ دانے جو بالی میں گھستے ہیں اور ایک دوسرے پر سوار نظر آتے ہیں. تل ان خوشہ شگوفہ. ان نخلو کھجور. چلیے افعال کو دیکھتے. فصلنا ہم نے واضح کر دیا. باب تفعیل، روٹ تو اس کا سمجھ گئے ہوں گے آپ، فا سواد لام. باب تفعیل، تفصیل مصدر ہے. فعل مدارے جمع متکلم. اور فصل کہتے ہیں ایک دوسرے کو اس طرح الگ الگ کر دینا کہ دونوں میں فرق واقع ہو جائے. یہاں مراد ہے حق اور باطل کو الگ الگ بیان کرنا. تہتدو تم سب ہدایت پاؤ. باب افتعال، ہا دال یا اس کا روٹ ہے. احتداء مصدر ہے، فعل مدارے. حرقو ان سب نے گھڑ لیا، ہا روقاف روٹ ہے. باب دربا، حرکن مصدر ہے، فعل ماضی. حرک کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو بگاڑ کے لیے پھاڑنا، یعنی بے قاعدگی سے پھاڑنا. یہاں بے سوچے سمجھے بہتان لگانے کے لیے آیا ہے. بس جی.